it's another one of those things which didn't happen because we did it. They knew perfectly well it was the major producer of pharmaceutical and veterinary supplies for a poor African country. I mean, they may have believed it was producing chemical weapons or maybe not. That's what people talk about, but it doesn't matter. Η κρίση αποτελεί μία από τις πιο εύχριστες έννοιες κατά τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Η αρχή του 21ου αιώνα σφραγίστηκε από μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία επηρέασε κυρίως τις λεγόμενες δυτικές χώρες, ενώ ταυτόχρονα είχε πολλαπλές επιπτώσεις στις αναδυόμενες οικονομίες. Παράλληλα, ή λίγο νωρίτερα, μια μεγάλων διαστάσεων κρίση τροφίμων έπληξε κυρίως αφρικανικές χώρες, ενώ στη συνέχεια πολλαπλοί οικονομικοί κραδασμοί, μεταξύ των οποίων και η κρίση της Ευρωζώνης, επηρέασαν κυρίως τις χώρες μέλη της, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και τη χώρα μας με δραματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, τα ρεύματα των προσφύγων και των μεταναστών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους για πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντολογικούς και άλλους λόγους αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, συνιστώντας μια πραγματικότητα που περιγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως κρίση. They call me the exterminator. At one brief point of intersection, I did exercise that function and witnessed the belly dance of roaches suffocating in yellow perithium powder. Hard to get now, lady. War on. Bet you have a little $2. Sluiced fat bedbugs from rolled wallpaper in shabby theatrical hotels on North Clark. And poisoned the purposeful rat. Occasional eater of human babies. Wouldn't you? It's not exactly accurate. Just about everyone from south of the Rio Grande knows what it is. Almost no one from north of the Rio Grande does. Among Europeans, it's maybe 10%. Η κρίση στην ελληνική αρχαιότητα είχε σχετικά σαφώς διακεκριμένες σημασίες στον νομικό, θεολογικό και ιατρικό τομέα. Η έννοια απαιτούσε σαφείς αντιθετικές εναλλακτικές. Δίκαιο και άδικο, σωτηρία ή καταδίκη, ζωή ή θάνατος. Η ιατρική σημασία κυριαρχούσε, σε στενή σύνδεση με τη σχετική επιστημονική ειδικότητα, σχεδόν αδιάκοπα μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Από τον 17ο αιώνα, έλαβε χώρα με αυτή την αφετηρία, ειδικά στη Δύση, μετά και στη Γερμανία, μια μεταφορική επέκταση στην πολιτική, την ψυχολογία, την οικονομία, τέλος δε και στην ιστορία. Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, η έννοια έλαβε ξανά θεολογική και θρησκευτική απόχρωση υπό την έννοια της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία κατά την κοσμική της ερμηνεία εφαρμόστηκε στα επαναστατικά γεγονότα. Λόγω της μεταφορικής, της πολυσχημίας και της επεκτασιμότητας, η έννοια αρχίζει να αποκτά βαρύτητα. Διεισδύει στην καθημερινή γλώσσα και μετατρέπεται σε σλόγγαν. Στον αιώνα μας δεν υπάρχει σχεδόν τομέας της ζωής ο οποίος να μην έλαβε με τη βοήθεια αυτής της έκφρασης αποφασιστικής σημασίας διαστάσεις. This you gotta hear. Boy in Los Angeles, 15-year-old. Father decided it's time the boy had his first piece of ass. Boys lie on the lawn reading comic books. Father go out and say, son, here's $20. I want you to go to a good whore and get a piece of ass off her. So they drive to this plush jump joint. And the father say, all right, son, you're on your own. So ring the bell, and when the woman come, give her the $20 and tell her you want a piece of ass. Solid pop. So about 15 minutes later, the boy comes out. Well, son, did you get a piece of ass? Yeah. This cash comes to the door, and I say I want a piece of ass, and lay the double sauce on her. We go up to her trap, and she removed her dry goods. So I switch my blade and cut a big hunk off her ass. She raised a beef like I'm reduced to pull off one shoe and beat her brains up. Then I hump her for kicks. Maybe 70,000 people were slaughtered. The decade began with the assassination of the archbishop. It ended rather symbolically with the brutal murder of six... Η κρίση προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα «κρίνω». Επιλέγω, κρίνω, αποφασίζω. Μέση φωνή, αναμετριέμαι, μάχομαι. Από αυτό προέκυψε ένα μεγάλο εύρος σημασιών της κρίσης. Η λέξη, στα αρχαία ελληνικά, ανήκε στις κεντρικές έννοιες της πολιτικής. Σήμαινε χωρισμό και διαμάχη, αλλά και απόφαση, υπό την έννοια της οριστικής απόφασης. Έτσι λοιπόν, ο Θουκυδίδης χρησιμοποιούσε τη λέξη για να αναγάγει τους περσικούς πολέμους σε τέσσερις αποφασιστικές μάχες. Κρίσης σήμαινε όμως και απόφαση με την έννοια της ετοιμιχωρίας και της στάθμισης, πράγμα το οποίο στις μέρες μας εμπίπτει στον τομέα της κριτικής. Η κατοπινή διακεκριμένη νοηματική τομή μιας υποκειμενικής κριτικής και μιας αντικειμενικής κρίσης καλύπτονταν λοιπόν στα αρχαία ελληνικά από την ίδια λέξη. Οι ίδιοι τομείς συνεξαρτώνται ενοιολογικά. Προπάντων ως ετοιμιγορία, δίκη και απονομή δικαιοσύνης, κατεξοχήν ως δικαστήριο, η κρίσης κατήχε υψηλή θέση από πλευρά συντεταγμένης πολιτικής, με την οποία οι μεμονωμένοι πολίτες συνδέονταν με την πολιτική τους κοινότητα. Το υπέρ και το κατά ενυπήρχε λοιπόν αρχικά στη λέξη και μάλιστα με τρόπο που συνυπολογίζονταν πάντα οι λεπτές αποφάσεις. Έτσι, ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε συχνά την έκφραση. Η κρίση καθορίζει ως τίτλος και ορισμός δικαίου την τάξη της κοινωνίας των πολιτών. Από αυτή την ειδική σημασία, η οποία δημιουργεί δίκαιο, η έκφραση κερδίζει πολιτικό βάρος. Στοχεύει σε επιλογές, σε κυβερνητικές αποφάσεις, στην απόφαση για πόλεμο ή ειρήνη, για θανατικές ποινές και καταδίκες, στη διατύπωση απολογισμών, κατεξοχήν δε σε αποφάσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, κατεξοχήν αναγκαία για την πολιτική κοινωνία, φέρεται να είναι η κρίση για όλα όσα είναι σωτήρια και συνάμα δίκαια. A man with white tie and dress shirt, naked from the waist down except for black garters, talks to the queen bee in elegant tones. Queen bees are old women who surround themselves with fairies to form a swarm. It is a sinister Mexican practice. But where is the statuary? He talks out of one side of his face. The other is twisted by the torture of a million mirrors. He masturbates wildly. The queen bee continues the conversation, notices nothing. A horde of lust-mad American women rush in, dripping cunts from farm and dude ranch, factory, brothel, country club, penthouse and suburb, motel and yacht and cocktail bar. Strip-off riding clothes, ski togs, evening dresses, Levi's, tea gowns, print dresses, slacks, bathing suits, and kimonos. They scream and yipe and howl, leap on the guests like bitch dogs in heat with rabies. They claw at the hang boys, shrieking, "You Barry, you bastard, fuck me, fuck me, fuck me!" The guests flee screaming, dodge among the hang the boys, overturn iron lungs. People north of the border haven't a clue. Europeans, some though. Just imagine that something comparable had happened, say, in Czechoslovakia. Η δικονομική έννοια της λέξης κρίσης έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από τους Εβδομήκοντα και την Παλαιά Διαθήκη καθώς και την Καινή Διαθήκη. Όμως αναπτύσσεται και μια νέα διάσταση στην έννοια. Το κοσμικό δικαστήριο στην ομοσπονδιακή Ιουδαϊκή παράδοση ανάγεται στο Θεό, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ηγέτης και δικαστής του λαού του. Στη δικαστική κρίση εμπεριέχεται εν τη αυτή περιπτώσει και μια υπόσχεση σωτηρίας. Πέραν τούτου, η έκφραση αποκτά κεντρική σημασία στη χωρία των αποκαλυπτικών προσδοκιών. Η κρίση στο τέλος του κόσμου, θα φέρει στο φως την αρχικά κρυμμένη αληθινή δικαιοσύνη. Οι χριστιανοί ζούσαν με την προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας, ενώ η ώρα, η μέρα και ο τόπος παρέμειναν άγνωστα. Όμως η βεβαιότητα της Δευτέρας Παρουσίας ήταν ασφαλής. Θα επεκταθεί σε όλους τους πιστούς και τους άπιστους, τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Η ίδια η Δευτέρα Παρουσία εκτελήσεται σαν μια δίκη. Ο Ιωάννης προχωράει πιο πέρα από αυτή τη βεβαιότητα, προφητεύοντας για τους πιστούς ότι ακολουθώντας το Λόγο του Θεού έχουν ήδη εξασφαλίσει τη σωτηρία. Η επερχόμενη κρίση παραμένει βεβαίως ένα κοσμικό γεγονός, προεξοφλείται όμως με την βεβαιότητα εκείνης της χάρης, η οποία διασφαλίζει μια απελευθέρωση που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Σε αυτή τη διάσταση, ότι η Θεία Δίκη βρίσκεται ήδη εδώ μέσω παρουσίας του Χριστού, συνάμα όμως εκκρεμεί ακόμη, σχεδιάζεται ένας ορίζοντας προσδοκιών, ο οποίος αξιολογεί τον υπερχόμενο ιστορικό χρόνο θεολογικά. Η αποκάλυψη στην πίστη προεξοφλείται και ταυτόχρονα βιώνεται ως παρούσα. Η κρίση παραμένει μεν ως κοσμικό γεγονός, ακόμη ανοιχτή, όμως τη συνείδηση εκπληρώνεται ήδη. Another installment in the adventures of Clem Snide, the private asshole. So I walk in the joint and this female hustler says to park. And I think, oh God, you're pulled to looks already. I mean, it's like I see the cash before. So I don't pay her no mind at first. Then I dig she is rubbing her legs together and working her feet up behind her head. Shoves it down to give herself a douche job with a gadget sticks out of her nose the way a body can't help but notice. Irish, half Chinese and half Negro, addicted dehydrooxyheroin, takes a shot every 15 minutes, to which end she leaves droppers and needles sticking out all over her. The needles rust in her dry flesh, which here and there has grown completely over a joint to form a smooth green-brown rim. On the table in front of her is a samovar of tea and a 20-pound hamper of brown sugar. No one has ever seen her eat anything else. It's only just before a shot that she hears what anyone says or talks herself. Then she makes some flat, factual statement relative to our own person. My asshole is a clue. My cunt got terrible green juices. Ours is one of Benway's projects. The human body can run on sugar alone, goddammit. I'm aware that certain of my learned colleagues who attempted to belittle my genius work claim that I put vitamins and proteins into Iris's sugar clandestinely. I challenge these nameless assholes to crawl up out of their latrines and run a spot analysis on Iris's sugar and her teeth. Iris is a wholesome American cunt. I deny categorically that she nourishes herself on semen. And let me take this opportunity to state that I'm a reputable scientist, not a charlatan, a lunatic, or a pretended worker of miracles. I never claimed that Iris could subsist exclusively on photosynthesis. I did not say she could breathe in carbon dioxide and give off oxygen. I confess I have been tempted to experiment, being of course restrained by my medical ethics. In short, the vile slanders of my creeping opponents will inevitably fall back onto them and come to roost like a homing stool pigeon. Forces closely tied to the Russians, an archbishop who was called a voice for the voiceless, then his successor denounced the Russian government for supporting a Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα προσθέθηκε ένας θρησκευτικός επιτονισμός στη χρήση της λέξης, ο οποίος όμως πρέπει να χαρακτηριστεί ως μεταθεολογικός, δηλαδή ως ανήκον στη φιλοσοφία της ιστορίας. Εδώ διαφαίνεται διαρκώς στη χρήση της λέξης, εκτός από τη μεταφορά της ασθένειας, η δύναμη της συνεκδοχής, της δευτέρας παρουσίας και της αποκάλυψης, έτσι ώστε δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για τη θεολογική προέλευση του σχηματισμού του νέου όρου. Γι' αυτό το λόγο επίσης, ο φιλοσοφικο-ιστορικός σχηματισμός της έννοιας κρίση οδηγεί σε αυστηρές διαδικές εναλλακτικές. Πάντως, η χρήση της λέξης δεν μπορεί να αναδειχθεί σε κανένα συγκεκριμένο πεδίο. Η κρίση παραμένει παραταξικά αντιφατική. Η διάθεση του βιώματος της κρίσης καθίσταται γενική, οι διαγνώσεις και οι προγνώσεις οι οποίες συνδέονται με αυτήν είναι διαφορετικές. Ως εκ τούτου, δεν ενδείκνεται, ακολουθώντας την πραγματολογική χρήση της γλώσσας, να χρησιμοποιήσουμε ως ταξινομική αρχή τα πολιτικά στρατόπεδα εκείνης της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο θα καθιερώνονταν οι αντιθετικές εναλλακτικές που προέρχονταν από παλαιότερη προσωπική ερμηνεία ως σταθισμένοι δείχτες της ιστορικής πραγματικότητας. Αυτή η διάρθρωση αστοχεί στη σημασιολογική ποιότητα της έννοιας της κρίσης, η οποία επιτρέπει πάντοτε και άλλες εναλλακτικές, οι οποίες δείχνουν όχι μόνο αντιθετικές δυνατότητες, αλλά και άλλες, οι οποίες τέμνονται μαζί τους εγκαρσίως. Gentle reader, we see God through our assholes in the flesh bubble orgasm. Through these orifices, transmute your body. The way out is the way in. Now I, William Seward, will unlock my word hoard. My Viking heart fares over the great brown river. Where motors putt, putt, putt in jungle twilight, and whole trees float with huge snakes in the branches, and sad-eyed memers watch the shore. Across the Missouri field, the boy finds a pink arrowhead. Out along distant train whistles, comes back to me. Hungry as a street boy, don't know to peddle the ass God gave him. Gentle reader, the word will leap on you with leopard man iron claws. It will cut off fingers and toes like an opportunist land crab. It will hang you and catch your jism like a scrutable dog. It will coil around your thighs like a bushmaster and inject a shot glass of rancid ectoplasm. I am not American Express. When enemies commit crimes, they're crimes. In fact, we're allowed to expand them, lie about them, you know, make up stories about them and so on, but surely to get angry and infuriated about them. When we commit crimes, they didn't happen. You see that Θεέ μου, μα πότε θα περάσει η εποχή της παγκόσμιας κρίσης και θα γενικευτεί πάλι το πνεύμα της δικαιοσύνης και της τάξης? Με αυτή την αναφώνηση ενός δημοσιογράφου τελείωνε τον Νοέμβριο του 1814 μία αναφορά προς ένα πρόσωπο κυβερνήτη. Η σοβαρή επιλογή της λέξης είναι συμπτωματική. Η εποχή της Επανάστασης φαινόταν να έχει τελειώσει. Ωστόσο, η εμπειρία της διοικούσας τομής, της μετάβασης και οι ελπίδες οι οποίες στηρίχτηκαν σε αυτήν δεν έπαιρναν τέλος. Γι' αυτό το έβριμα προσφερόταν η έννοια κρίση λόγω των πολλών εκδοχών της ως ιδιαίτερος πιστική. Μπορούσε να εκφράσει τη μακροπρόθεσμη μεταβολή καθώς και μεμονωμένες κορυφώσεις, τις ελπίδες του τέλους εποχής ή τους σκεπτικιστικούς φόβους. Αν η συχνότητα χρήσης της λέξης είναι δείκτης της πραγματικότητας μιας κρίσης, τότε η νεότερη εποχή από την αρχή του 19ου αιώνα θα μπορούσε να ονομαστεί εποχή της κρίσης. Η παγκόσμια κρίση αφορά σε όλους τους τομείς. Οι πολλήπλευρές σημασίες της έννοιας κρίση γνώρισαν τεράστια ποσοτική ανάπτυξη από τον 19ο αιώνα, ενώ αυτή δεν κέρδισε σχεδόν τίποτα σε σαφήνεια ή ακρίβεια. Η κρίση παραμένει ένα σλόγγαν, το οποίο μόνο σε ορισμένα επιστημονικά συγκείμενα χρησιμοποιείται με κατηγορική αυστηρότητα. Όμως ακόμα και για την πολιτική οικονομία αμφισβητείται η χρησιμότητά της. Γι' αυτό στην ανάλυση και στους κύκλους της οικονομίας δεν προσδίδει στην έκφραση κρίση κανενός είδους τεχνική σημασία, παρά μόνο στις έννοιες εφημερία και ύφεση. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μεγάλη Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλαπλασιάζονται τα γραπτά στον τομέα της κριτικής του πολιτισμού και οι σφαιρικές ερμηνείες του κόσμου, οι οποίες τίθενται υπό τον τίτλο της κρίσης. Working for an outfit known as Islam Inc., financed by AJ, the notorious merchant of sex, who scandalized international society when he appeared at the Duc de Ventre's ball as a walking penis covered by a huge condom emblazoned with the AJ motto, "They shall not pass." AJ once reserved a table a year in advance, Chez Robert, where a huge icy gourmet broods over the greatest cuisine in the world. So baneful and derogatory is his gaze that many a client under that withering blast has rolled on the floor and pissed all over himself in convulsive attempts to ingratiate. So AJ arrives with six Bolivian Indians who chew coca leaves between courses. And when Robert, in all his gourmet majesty, bears down on the table, AJ looks up and yells, "Hey boy, bring me some ketchup." 30 gourmets stop chewing at once. You could have heard a souffle drop. As for Robert, he lets out a bellow of rage like a wounded elephant, runs to the kitchen and arms himself with a meat cleaver. The sommelier snarls hideously, his face turning a strange iridescent purple. He breaks off a bottle of Brut Champagne 26. Pierre, the head waiter, snatches up a boning knife. All three chase AJ through the restaurant with mangled, inhuman screams of rage. Tables overturn, vintage wines and matchless food crash to the floor. Cries of "Lynch him!" ring through the air. An elderly gourmet with the insane bloodshot eyes of a mandrill is fashioning a hangman's knot with a red velvet curtain cord. But they translate into quite big effects for the lives of people. Anyone who says, "I don't care if Bush gets elected," is basically telling poor and working people in the country, "I don't care if your lives are destroyed. I don't care." Σε όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, η κρίση παρουσιάζεται ως ένα κλείδι, ασφαλώς δε στην ιστορία για να χαρακτηρίσει με αυτήν εποχές ή δομές. Η πολιτική επιστήμη προσπαθεί να ενεργοποιήσει την έννοια και να την οριοθετήσει, για παράδειγμα, εναντί της σύγκρουσης. Με αφετηρία την ιατρική επιτυχάνεται η επέκταση στην ψυχολογία και την ανθρωπολογία, καθώς και στην εθνολογία και την κοινωνιολογία του πολιτισμού. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταγράφεται εδώ και καιρό ένας πληθωρισμός της χρήσης της λέξης. Προς όφελος λακωνικών τίτλων σχηματίστηκαν περισσότερες από 200 σύνθετες λέξεις, στις οποίες η κρίση λειτουργεί ως βασική λέξη. Μίνι κρίση, κρίση αυτοπεποίθησης ή, ως πρώτο συνθετικό, κρισιολόγος, κρισιοκτόνος. μη λαμβανομένων υπόψη επιθετικών συνθέτων όπως κρυσοχτυπημένος. Η κρίση έχει την ικανότητα, όπως και την ανάγκη της σύνθεσης, διευκρινίζει το νόημα, αλλά και ψάχνει το νόημα. Αυτή η διτότητα χαρακτηρίζει στο σύνολό της τη χρήση της λέξης. Η κρίση χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την ανησυχία, τη σύγκρουση, την επανάσταση, καθώς η λέξη μπορεί να αποδώσει σχετικά ασαφείς ενοχλητικές διαθέσεις ή προβλήματα. Οι ασάφειες είναι μάλλον ευπρόσδεκτες, εφόσον κρατούν άνετα ανοιχτή την έκφραση του περιεχομένου για ενδεχόμενες εναλλακτικές ερμηνείες. Η παλιά δύναμη της έννοιας να ορίζει αξεπέραστα, πάγια και μη εναλλάξιμα αντιθετικά περιεχόμενα εξανεμίστηκε στην αβεβαιότητα κατά το δοκούν εναλλακτικών. Έτσι, η ίδια αυτή η χρήση της λέξης μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα σύμπτωμα μιας ιστορικής κρίσης, η οποία διαφεύγει ενός ακριβούς ορισμού. Ακόμη περισσότερο υφίστανται οι επιστήμες στην πρόκληση να σταθμίσουν την έννοια πριν χρησιμοποιηθεί ως όρος. I lost a sock, I lost an umbrella. I lost a sock, I lost a tooth. I lost my teeth, I lost a leg. I lost my dog, I lost an earring. I lost my father, I lost my voice. I lost my ticket, I lost the keys. I lost the map, I lost my wits. I lost my way, I lost my tongue. I lost a song. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Κρίση» του Reinhard Koselleck. Η μουσική ήταν των Bill Frisell από το CD «Let Me Hang You» με τη φωνή του William Burroughs, «Bank on a Can» από το CD «Lost Objects», Masayoshi Fujita από το CD «Bird Lake Objects» και επίσης ακουστική φωνή του Noam Chomsky από διάλεξη με θέμα «Imperial Fantasies». Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.